चल रहे ढोलक ढम ढम ढम। एक मेमना था, वो अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे एक सियार मिला। वो भूखा था, बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेमने ने कहा नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। सियार बोला ठीक है। मेमना आगे बढ़ा, अभी थोड़ी दूर गया था कि रास्ते में उसे गिद्ध मिला। गिद्ध ने कहा मैं तुझे खा जाऊंगा। मेमना बोला नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। गिद्ध ने कहा ठीक है। मेमना आगे बढ़ा, कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे एक बाघ मिला। बाघ बोला मैं तुझे खा जाऊंगा। मेमने ने कहा नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। बाघ बोला ठीक है। मेमना आगे बढ़ा, रास्ते में उसे भेड़िया, चीता आदि कई जानवर मिले। सबको उसने एक ही बात कही, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। आखिर में भोला भाला मेमना नानी के घर पहुंचा और बोला नानी नानी नानी मुझे रोजाना हलवा पूरी खिलाओ, खट्टा खट्टा बनाओ। मैंने सारे जानवरों से वादा किया है, वे सब मुझे खाना चाहते हैं। मेमने ने खूब खूब खाया, खूब पिया और सचमुच खट्टा खट्टा बन गया। उसका दिमाग भी तेजी से चलने लगा। उसने नानी से कहा नानी नानी मुझे एक ढोल चाहिए, मैं उसमें छिप जाऊंगा, कोई मुझे देख नहीं सकेगा, कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा, कोई मुझे खा नहीं सकेगा। नानी ने मेमने के लिए एक बढ़िया ढोल बनवाया, भीतर गुदड़ी बिछाई। मेमना ढोल में बैठ गया। अब नानी ने ढोल को ऐसा धक्का मारा कि वह लुढ़कता हुआ चल पड़ा। रास्ते में उसे चीता मिला। चीते ने ढोल से पूछा भैया तुमने कहीं मेमने को देखा है? ढोल के अंदर बैठा मेमना बोला कैसा मेमना, कैसी बात, यह सब बेकार की बात, यह सब है बेकार की बात, चल रहे ढोलक ढम ढम ढम, बात बात में हो गई रात। यो सबको जवाब देता हुआ मेमना बहुत दूर निकल गया। अंत में उसे सियार मिला। सियार ने पूछा भैया तुमने कहीं मेमने को देखा है? अंदर से मेमना बोला कैसा मेमना, कैसी बात, यह सब है बेकार की बात, चल रहे ढोलक ढम ढम ढम, बात बात में हो गई रात। सियार सयाना था, उसने आवाज पहचान ली। अरे उसने सोचा इसमें तो मेमना छिपा है, अब तो मैं इस ढोल को फाड़ कर मेमने को कच्चा कच्चा खा जाऊंगा। अब तक लुढ़कता हुआ ढोल मेमने के घर तक आ पहुंचा था। तुरंत मेमने ने छलांग लगाई और अपने घर में घुस गया। सियार मुंह बाए बंद दरवाजे को देखता रह गया।